lakabi ya Wahabia walioitoa hawa masufi. Nataka kuielezea kidogo lakabu hii wanaoitoa hawa masufi. Al-Wahabia lakabun wadhahu ahlul bid'ah min ar-rawafid was-sufiyya wal-quburiyya. Jina hili la Al-Wahabia wameliweka watu wa bid'ah ambao ni hawa rawafidh, mashia, masufi na kuburia, wenye kuabudu makaburi, ndio waliotoa jina hili la Wahabia nisbatun ila Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hii ni nisba ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, aliyezaliwa mwaka 1115 akafariki mwaka 1206 min al-Hijra. Sheikh al-Islam huyu alifuata manhaji ya salaf, watu wema waliopita, akawa anaamrisha tauhid katika visiwa vile vya Waarabu katika nusu ya pili ya karne ya 12. Akamnusuru na kumsupport shekhe huyo Muhammad bin Saud rahimahullah, mwanzilishi wa dola lile la al-mamlaka al-arabia saudia la mwanzo. Huyu mfalme huyu akamsupport Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikawa da'wa yake ni da'wa safi, da'wa iliyochukuliwa kutokana na Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Ikapata nguvu da'wa yake hiyo kutokana na sapoti hii ya mfalme wa kule mamlaka Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaiwafikisha da'wa yake ya huyu Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikadhihiri zikadhihiri athari zake nzuri katika ulimwengu wa Kiislamu kutoka mashariki mpaka magharibi. Da'wa yake ikafanikiwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha sapoti ya huyu mfalme wa Saudia Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Watu wa batil walipoona kusambaa kwa da'wa hiyo mubaraka, wakaanza kuweka uadui kwa huyu Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wakawa wanakwenda juu chini kuwaweka watu mbali na kuwafukuza watu na da'wa yake shekhe huyu rahimahullahu ta'ala. Hapo ndipo wakaanza kuibeza da'wa hii, wakaiita da'wa ad-da'wa al-wahhabia, kwa madai kwamba Sheikh al-Islam ameleta madhehebu mpya, madhehebu ambayo inakhalifu madhehebu zile nne za al-a'immatul arba'a, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi, al-Imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Wakaweka na kusimamisha uadui huo kwamba eti ameleta madhehebu mpya ya tano dhidi ya madhehebu zile za hawa as-salaf, maimamu hawa wanne. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab mwenyewe akaanza kuielezea nafsi yake, na kwamba yeye hajaleta madhehebu mpya. Faqala rahimahullah, hadha al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, akielezea nafsi yake, wa annahu lam yati bi madhhabin jadidin au aqidatin jadida, hakuleta madhehebu mpya wala hakuleta itikadi mpya. Akawa anasema, akasema, ukhbirukum anni walillahi alhamdu aqidati wa dini alladhi adinu Allah bihi madhhabu ahli sunnati wal jamaa alladhi alayhi a'immatul muslimin mithla al-a'immati al-arba'a wa atba'ihim ila yawmi al-qiyamah. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Sheikh al-Islam akaanza kusema hivi, na kuelezeni kwamba mimi namshukuru Allah, itikadi yangu na dini yangu ile ambayo namuabudu Allah ni madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa ambayo wako juu yake maimamu wa Waislamu, mfano wa maimamu hawa wanne. Akawataja mfano wa maimamu hawa wanne: Alimamu Abu Hanifa, Alimamu Malik, Alimamu Shafi'i, Alimamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala, na wafuasi wao mpaka siku ya kiyama. Hao ni katika salaf. Maimamu hawa wanne ni katika salaf, sote tunafuata wao. Kwa hapa akasema wazi wazi kwamba mimi niko chini yao, nafuata madhehebu yao, sikuleta madhehebu mpya. Kala, lakini bayantu linnasi ikhlasa dini lillah wa nahaitukum an da'wati al-anbiya'i wal amwat min as-salihin wa ghayrihim wa an ishrakihim fi ma ya'budu yu'badu Allah bihi. Asema, lakini mimi niliwawekea wazi watu kumtakasia dini Allah peke yake, nikawakataza kuabudu mitume, nikawakataza kuabudu maiti, mina salihin katika watu wema na wengineo, nikawakataza kumshirikisha Allah na vitu ambavyo Allah anaabudiwa, vitu hivyo wasimshirikishe Allah. Mina dhabi, kuchinja, kuchinja, watu wachinje kwa ajili ya Allah. Wanadhri, kuweka nadhri, watu waweke nadhri kwa ajili ya Allah. Watawakul, na kumtegemea Allah peke yake. Wasujud, na kusujudu kwa ajili ya Allah peke yake. Wa ghairi dhalik, na mambo mengine. Nikawabainishia kwamba hizi ni ibada anafanyiwa Allah peke yake. Mimma huwa wa ghairi dhalik, mimma huwa haqqullah alladhi la yashrakuhu fihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Na nyinginezo katika ibada ambazo ni haki ya Allah, haki ambayo hakuna anayeweza kushirikia naye, si malaika mwenye kukurubishwa wala mtume mwenye kutumilizwa. Wa huwa alladhi da'ati ilayhi rusul, hili jambo ni jambo ambalo mitume pia wamelingania hili, min awwalihim ila akhirihim, kuanzia mtume wao wa mwanzo mpaka wa mwisho wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia amelingania hivi. Wa huwa alladhi alayhi ahlu sunnati wal jamaa, hili ndio ambalo wako juu yake ahlu sunna wal jamaa, wanalingania hivi. Asema nikawabainishia watu hivyo. Sasa madhehebu mpya iko wapi? Itikadi yake mpya iko wapi? Ameleta jambo gani jipya ambalo ni dhidi ya salafu saleh? Lakini ni maadui, maadui wa watu wa haki, ndipo wakakusudia kuwazuia watu kumfuata yeye, wasije wakafuata njia hii ya haki, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uhalisia wa lakabu hii al-Wahhabiyya, suila samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah al-lakabu al-Wahhabiyya, aliulizwa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah kuhusu lakabu hii al-Wahhabiyya. Faqala rahimahullah, hadhihi al-kalima أطلقها الكثير من الناس على دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله. أنا سمع كلمة هيلي نجينا هيلي وتوينجي وميت دعوة يا شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى ويسمون أتباعه الوهابيين. Wanawaita wafuasi wake kwamba ni wahabiyin, mawahabi. Yakulu, anaendelea Sheikh Ibn Baz rahimahullah, asema wa kullu man alima wa kad alima kullu man lahu adna basira bi harakati Sheikh Muhammad ibn Abi Wahab rahimahullah wa da'watihi annahu qama bi nashri da'wati at-tauhid al-khalis wa at-tahdhir min ash-shirki bi sa'iri anwa'ihi. Kila ambaye ana ilmu ndogo amejua harakati alizokuwa nazo Sheikh Muhammad ibn Wahhab rahimahullahu ta'ala na da'wa yake aliyoisimamia. Da'wa gani? Ya kueneza da'wa ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kuabudiwa Allah peke yake na kutahadharisha ushirikina kwa sampuli zake zote. Ndiyo da'wa yake aliyokuwa akifanya, na kutahadharisha watu ushirikina bisairi anwaihi, kataalluq bil amwat, kuabudu na kuhusiana na maiti, wa ghairihim, kama miti na mawe na vitu vingine. Anaendelea kusema Sheikh bin Baz rahimahullah, wa huwa rahimahullah في العقيدة على مذهب السلف الصالح. Na yeye rahimahullah katika aqida, katika itikadi, yuko katika, yuko juu ya madhehebu ya watu wema waliopita. Wa fil furu'i ala madhhabi al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, kama tadullu ala dhalika kutubuhu wa fatawahu wa kutubu atba'ihi min abna'ihi wa ahfadihi wa ghayrihi. Sheikh bin Baz rahimahullah akimuelezea Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, anasema katika mambo ya furu madhehebu yake ni madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah, kama zinavyofahamisha hivyo vitabu vyake alivyoviandika, fatawa zake, vitabu vya wafuasi wake, watoto wake, wanafunzi wake, vitabu vyake vyote vinaonesha hivyo kwamba wanafuata madhehebu na manhaji ya salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Yakulu Sheikh, waqad tubi'at kulluha wa intasharat baina an-nas, vitabu vyake vimechapishwa na vikasambazwa baina ya watu, hajaleta itikadi mpya, hajaleta madhehebu mpya. Ila an qala, mpaka akasema rahimahullah, hadha aslu hadhihi at-tasmiya, huu ndio uhalisia wa jina hili, wa hadha al-laqab huwa nisbatun ila sheikh rahimahullahu ta'ala adda'i ila Allahi azza wa jalla. Lakabu hii ni nisba ya sheikh Muhammad ibn Abdi Wahab, mlinganizi wa Allah azza wa jalla. Kisha akamwelezea, faqad nasha'a fi Najdin wa ta'allama fi Najd thumma safara ila Makkah wal Madina wal Iraq wal Ahsa wa akhadha min ulama'iha min ahli sunnah. Alizaliwa kule Najid, akakulia kule, kisha akasafiri kwenda Makka na Madina na al-Iraq na al-Ahsa, akachukua ilmu kwa maulama wa huko katika maulama wa ahli sunna. Thumma raja ila Najdi, kisha akarudi kule Najdi, akawaona watu hali walionayo, watu wa kule mamlaka, akaona hali walionayo min al-jahal, ujinga waliokuwa nao, wa ibadati alqubur, wanaabudu makaburi, walghuluwi fiha, wanapetuka mpaka katika kuabudu makaburi, wa shirki billah, kumshirikisha adha na vitu vingine, wa duai alamwat, na kuomba maiti, walistighatha bihim, na kutaka kuokolewa na maiti hao. Alipoona wale watu katika hali hiyo, ndipo akaanza da'wa yake, hii da'wa ya tauhid na kuwakataza ushirikina. Fadaa ila Allah, akawalingania watu kwa Allah, wa arshada nasa, akawaelekeza watu, wanahahum ani shirki, akawakataza ushirikina, wabayana lahum anna tauhida huwa haqqu Allah azza wa jalla ala ibadihi, akawabainishia watu kwamba tauhid ndio haki ya Allah azza wa jalla kwa waja wake, wa annahu alladhi da'at ilayhi ar-rusulu alayhim as-salatu was-salam, akawabainishia kwamba jambo hili ndilo walilolingania mitume wa Allah alayhim as-salatu was-salam, wa bayyana lahum ma'na la ilaha illa Allah, akawabainishia maana ya la ilaha illa Allah, wa anna ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah, maana yake ni kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Akawabainishia watu wa kule ambao walikuwa katika jahal, walikuwa katika ushirikina wa kuabudu asiyekuwa Allah, akawabainishia hivi kama qala ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-ali al-kabir. Hilo ni kwamba Allah ndio haki, na kwamba wanavyoviabudu badali ya Allah ni batil, na kwamba Allah huwa al-ali, Allah ndiye mtukufu, ndiye aliye juu, ndiye mkubwa. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah anasema hatukumpeleka mtume yoyote kabla yako isipokuwa tunampa wahi kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, nipwekesheni mimi. Hii ndio dawa ya mitume waliokuwa nayo. Kwa hiyo lakab na jina hilo la Wahabia wanamnasibishia Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba eti ameleta madhehebu mpya, eti ameleta itikadi mpya, wakati sio kweli, sio kweli.